Ինչպես գիտեք, 2017-ին սեպտեմբերին Երևանում կայացել է վերակաղնողական բժշկության նվիրված միջազգային գիտաժողովը, որը շարունակվել է Արցախում։ Գիտաժողովի պատվիրակությանը ընդունել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Մեր երկրի նախագահն կարևորել է կապերի ամրապնդումը միջազգային ստրուկտուրաների հետ, մասնագետների հետ, հատկապես բժշկության ասպարեզում։ Պատվիրակության կազմում մեր հայրենակիցներ, ակադեմիկոս, բժշկական գիտությունների դոկտոր Մարլեն Բոստանջյանը։ Եվ հետևողական աշխատանքների շնորհիվ մեզ հաջողվեց կապեր հաստատել ռուսական բժշկատեխնիկական ակադեմիայի նախագահ, ակադեմիկոս Բորիս Լեոնովի հետ։ Նորից հետևողական աշխատանքների շնորհիվ Արցախի գիտությունների թեկնածուները, բժիշկներ, գիտնականները ընդգրկվել են նշված ակադեմիայի կազմում։ Իսկ նոյեմբերի 17-ին հատուկ հրամանով Արցախում հաստատվեց այդ ակադեմիայի մասնաճյուղը, Արցախյան ֆիլիալը Ռուսաստանի բժշկատեխնիկական ակադեմիայի։ Մասնաճյուղի բացումը անչափ կարևոր է մեզ համար, դա հնարավորություն է ստեղծում մեր մասնագետներին միջազգային մակարդակով մասնակցել գիտաժողովներին, հետևաբար ներկայացնել Արցախը միջազգային հարթակներում, Ռուսաստանի գոլեգաների հետ կանցկացնել գիտահետազոտական աշխատանքներ, եւ այս ամենը կնպաստի գիտության զարգացմանը Արցախում։ Իմ երակտագիտությունս եմ հայտնում Բորիս Լեոնովին, ռուսական բժշկատեխնիկական ակադեմիայի նախագահ, հատուկ շնորհակալության խոսք եմ հայտնում մեր հայրենակից Մարլեն Գերասիմովիչի Բոստանջանին, որովհետև նրա ջանքերի շնորհիվ է հաջողվել այս ամենը, եւ շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս այս կարևոր իրադարձության կապակցությամբ, մաղթում բեղմնավոր աշխատանք։ Ռուսաստանի բժշկատեխնիկական գիտությունների ազգային ակադեմիայի պրեզիդիումի 17 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ 16 արձանագրությունից քաղվածք։ Արցախի հանրապետությունից Ռուսաստանի բժշկատեխնիկական գիտությունների ակադեմիայի նոր անդամների հաստատման մասին, Արցախի հանրապետությունում Ռուսաստանի բժշկատեխնիկական գիտությունների ակադեմիայի մասնաճյուղի բացում։ Պրեզիդիումը հաստատեց Արցախի հանրապետությունում կազմակերպել Ռուսաստանի բժշկատեխնիկական գիտությունների ակադեմիայի մասնաճյուղ, հաստատել Ռուսաստանի բժշկատեխնիկական գիտությունների ակադեմիայի Արցախի հանրապետությունից նորընտիր անդամների կարգավիճակը։ Ղուկասյան Էդիկ։ Նախ ես շնորհակալություն եմ հայտնում Ռուսաստանի բժշկատեխնիկական ակադեմիայի նախագահությանը այսի բարձր կոչման արժանացնելու ինձ և իմ կոլեգաներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Արցախի նախարարությանը, նախարար Տիկին Աթայանին, որ այս կազմակերպչական հարցերում իր բուրույն դերն ունեցել։ Օգտվելով հանգամանքից ես ուզում եմ ձեզ բոլորիդ շնորհավորել ամանորին Եսուր ծննդի արդիվ, բոլորիդ առողջություն ցանկանալ, ակտիվ աշխատանք եւ ձեր գործնեության մեջ հաջողություններ։ Ամենայն բարիքներ ձեզ։ Դադայան Օֆելիա, Լալայան Անահիտ, Մաղաթելյան Զոյա, Թևոսյան Մարինե, Մաղաթելյան Ալյոշա, Օհանյան Գագիկ, Խաչատուրյան Արմեն, Ազիրյան Գարիկ։ Օգտվելով այնից ես էլ բոլորին շնորհավորում եմ, նաև այսօր մեզ բարտավորացնում է, որպեսզի մենք մեր առօրյա աշխատանքի մեջ անել ավելինը, որով ողջունելու մեր առողջապահության ավարտակը զարգացնելու համար եւ մեր ժողովրդի սպասարկման որակը բարձրացնելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհավորում եմ բոլորիս և առիթից օգտվելով շնորհավորում եմ բոլորի նոր տարին և ամանորը, Տա Աստված 2018-ը լինի խաղաղության, առողջության և նորանոր հաջողությունների տարի։ Thank you.